własny w kredycie Smart Start. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. oddział w Polsce. Oferta ważna do 30 września. A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Dacia? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 4 dzień września, a na zegarach godzinę 7. Robert Grzędowski przy mikrofonie, a w studiu także Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Czas na serwis trójki. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. We Lwowie płonie co najmniej kilka budynków. Premier zapowiada zawiadomienie do prokuratury w sprawie bezprawnych działań pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Rośnie liczba zachorowań na COVID, ale obostrzeń nie będzie, informuje główny inspektor sanitarny. Po atakach rosyjskiego lotnictwa płonie co najmniej kilka budynków mieszkalnych we Lwowie. Na razie nie ma dokładnej informacji o zniszczeniach i ewentualnych ofiarach. Celem rosyjskich ataków był także Kijów i Czernichów. Na przedmieściach ukraińskiej stolicy słychać było eksplozje, prawdopodobnie spowodowane działaniami ukraińskiej obrony powietrznej. Z powodu rosyjskiego ataku na zachodzie Ukrainy nad ranem na misje patrolowe wyruszyły polskie i natowskie myśliwce. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego zapowiedział premier Donald Tusk. W sprawie działań Małgorzaty Manowskiej dotyczących Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych szef rządu konsultował się z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. Chodzi o przejęcie przez prezes Manowską kontroli nad Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kadencja dotychczasowego prezesa Piotra Prusinowskiego zakończyła się, a sędziowie nie wybrali jeszcze kandydata na jego następcę. Coś bardzo dziwnego i złego się stało. Nikt przyzwoity i poważny, włącznie z sędziami, którzy zasiadają w tej izbie, nie będzie respektował absolutnie bezprawnej decyzji o przejęciu kontroli nad tą izbą. Donald Tusk podkreślił, że samo istnienie Sądu Najwyższego od strony formalnej jest wątpliwe, a jego działania są podejrzane. W związku z tym szef rządu zapowiedział również, że na etapie prac parlamentarnych nad budżetem będzie starał się przekonywać posłów wszystkich ugrupowań do zmniejszenia nakładów na niektóre instytucje, m.in. właśnie na Sąd Najwyższy. Jan Olencki, Polskie Radio. Na ekstradycję Michała K. trzeba będzie trochę poczekać, uważa dr Paweł Ramiączek z Uniwersytetu WSB Merito. Sąd w Londynie zdecydował, że były szef Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych pozostanie w areszcie podczas procesu ekstradycji. Jak przypomniał ekspert, procedura jest w tym przypadku wydłużona, ponieważ Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej. W tym wypadku mamy sytuację bardzo, bardzo jasną i klarowną w dziedzinie postawionych zarzutów, ale i też działań prokuratury. Otóż szef tejże agencji unikał kontaktu z polskimi służbami i wystawiono list gończy. Osądzenie byłego szefa rządowej agencji to obowiązek sądów, a nie operacja polityczna, powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wymiar sprawiedliwości nie jest narzędziem zemsty politycznej. Jest narzędziem doprowadzania ludzi do konsekwencji ich czynów. Mam nadzieję, że jeżeli tak poważne zarzuty zostały postawione, to sąd będzie w tej sprawie podejmował niezależne, niezawisłe decyzje, które trzeba będzie uszanować. Michał K. został zatrzymany przez brytyjską policję na wskutek wydanego przez sąd w Warszawie europejskiego nakazu aresztowania. Prokurator chce mu postawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenie uprawnień. Rośnie liczba zachorowań na COVID, ale obostrzeń nie będzie, poinformował główny inspektor sanitarny. Paweł Grzesiowski dodał, że wyraźnie wzrost liczby zachorowań widać w ostatnich 2 miesiącach, a jego przyczyną są nowe warianty wirusa, które przełamują naszą odporność. Szczyt tej fali przewidujemy mniej więcej na drugą połowę października, chociaż trzeba to uwzględnić, że właśnie w tej chwili dzieci wróciły do szkół, więc na pewno to spowoduje trochę zwiększoną transmisję wirusa. Drugi taki moment to powrót studentów na uczelnie. To, co należy bardzo mocno podkreślić, to niewielka liczba osób, które mają ciężki przebieg, które trafią do szpitali. W tej chwili w całym kraju z powodu zakażenia koronawirusem w szpitalach przybywa około 500 osób. To często pacjenci z innymi schorzeniami, dlatego obostrzenia nie są planowane. Śledztwo w sprawie śmierci żubra wszczęła krakowska prokuratura. Zwierzę nie przeżyło transportu z ośrodka hodowli w Niepołomicach do pokazowej zagrody zwierząt w Gołuchowie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyły Lasy Państwowe. Żubr jest gatunkiem chronionym w Polsce, mówi prokurator Mariusz Boroń. Co się zdarzyło? Jakie osoby z nadleśnictwa w Niepołomicach nie dopełniły swoich obowiązków? Będą przesłuchiwani świadkowie, będzie zabezpieczana dokumentacja. Skrzynia, w której transportowane było zwierzę, było zbyt mała. Fizycznie miało za małe gabaryty, co spowodowało, że zwierzę się udusiło. Tak wynika ze sformułowanego zawiadomienia. Za spowodowanie śmierci zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi do 3 lat więzienia. Na razie nie wiadomo, komu zostanie postawiony zarzut. W ramach porannej aktywności przenosimy się na drugi koniec Polski. Do pokonania w pełnym rynsztunku były 34 piętra najwyższego wieżowca w Trójmieście. 50 drużyn walczyło w Gdańsku w biegu strażaków po schodach. 885 stopni najszybsi pokonują w 6 do 7 minut. Można powiedzieć, że to około 10 minut, a ledwo żyjemy. Nie ciągniemy tu odcinków wężowych, prądownicy, a wysiłek jest zdecydowanie znaczny. Koledzy umierali, a pan mówi spoko, jedziemy drugą rundę. Chcę panu powiedzieć, taka praca, taka służba. Trzeba dać siebie wszystko za każdym razem, nie? Nie pokazać sobie słabości. Trzeba zacisnąć zęby i gdzieś znaleźć sobie odrobinkę tchu, odrobinkę woli walki, żeby w tej najtrudniejszej sytuacji dać siebie wszystko, kiedy to jest najbardziej potrzebne. 3, 2, 1, start! Najlepsze dwie strażackie pary będą reprezentowały województwo w ogólnopolskich zawodach, które odbędą się we wrześniu w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i człowiek, który po schodach nawet w pełnym rynsztunku wbiegłby najszybciej z całej redakcji. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Ależ mnie pan przedstawił. I znów mamy medale na igrzyskach sportowców z niepełnosprawnościami. Lucyna Kronobyc na przykład wywalczyła srebrny w pchnięciu kulą w kategorii F34. No pierwsze pchnięcie trochę mnie wystraszyło i musiałam sobie kilka słów powiedzieć do siebie. No ostre słowa, bo myślę, że na mnie czasami takie ostre słowa też działają. No i rzeczywiście odpukać podziałały. Ważne jest to, że jest medal. Wynik jest całkiem dobry. Wiem, że byłam gotowa na troszkę więcej, więc do końca z wyniku nie jestem zadowolona. Mówiła Lucyna Kronobyc. Na drugim miejscu podium stanęła także Kinga Druszcz w szpadzie na wózkach w kategorii A oraz Michał Dąbrowski też w szabli, a nie Kinga, nie w szpadzie na wózkach, ale w kategorii B. Z kolei Marek Dobrowolski wywalczył brązowy krążek w strzelectwie. Mówimy o rywalizacji w karabinie z 50 metrów w trzech postawach. Wielkomiejski Paryż zamieniamy na, jak uważa wielu, stolicę świata, Nowy Jork. Tu powoli w decydującą fazę wkracza wielkoszlemowy tenisowy US Open. Znamy już pierwsze półfinalistki, pierwszych półfinalistów. W turnieju pań to Aryna Sabalenka i Emma Navarro. Białorusinka błyskawicznie owinęła się z mistrzynią olimpijską z rzeczonego Paryża, Chinką Qin Wen Zhen. Amerykanka też w dwóch setach ograła Hiszpankę Paulę Badosę. Wygrana Navarro nie była jedynym powodem satysfakcji gospodarzy. W półfinale rywalizacji tenisistów zameldowali się dwaj kolejni Amerykanie. Taylor Fritz lepszy w czterech setach od Rosjanina z niemieckim paszportem Saszy Zwieriewa i Frances Tiafoe, który w jakiejś mierze skorzystał z kontuzji Grigora Dimitrowa. Klecz Bułgara nastąpił przy prowadzeniu Tiafoe 2-1 w setach. W kraju nasi piłkarze szykują się do pierwszych meczów w Lidze Narodów. Jutro gramy w Glasgow ze Szkocją, w niedzielę w Osieku z Chorwacją. Napastnik naszej kadry, Krzysztof Piątek, sugeruje spory ofensywny potencjał reprezentacji Polski. Ja jestem w formie, Robert jest w formie, też mamy Świdra, Buksika i jest nas czterech, będziemy walczyć o skład i mam nadzieję, że pokażemy się z dobrej strony w meczu ze Szkotami i też z Chorwacją. Jak słyszeliśmy, Krzysztof Piątek swą wypowiedzią nie wyszedł ze strefy komfortu. Podpowiadamy też, że Robert to oczywiście Lewandowski, Buksik to Adam Buksa, Świder Karol Świderski. Kończymy kolarstwem. Ku uciesze gospodarzy Hiszpan Marc Soler wygrał 16 etap Vuelta Espania. W klasyfikacji generalnej prowadzi nadal Australijczyk Ben O'Connor, ale ma tylko 5 sekund przewagi nad depczącym mu po piętach Primoszem Rogliciem ze Słowenii i sporo więcej, bo prawie 1,5 minuty nad innym Hiszpanem Enrikiem Masem. Dziś 215. rocznica urodzin Słowackiego. Słowacki obecny także w porannej audycji, może być i w pogodzie. Po czasie jest dnes mierne, na chorach samorzu wyskutnąć zrażki, maksymalne teplomery ukazują 32 stupnow, mierne chladniejsze na Pobrezie, a w karpackiej oblasti. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Whirlpool Fresh Air Plus. Pranie i odświeżanie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1895. Teraz za 1799 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem, a rozmawiamy dziś m.in. o krytyce. Moim zdaniem skłonność do krytyki jest odwrotnie proporcjonalna do poczucia własnej wartości. Jeżeli ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, to przerzuca to na innych, krytykując ich, a jeżeli sami czujemy się pewnie, to jesteśmy bardziej tolerancyjni, nie krytykujemy, tylko tłumaczymy, wyjaśniamy. A to by oznaczało, że jesteśmy jako Polacy ludźmi z poczuciem małym własnej wartości, bo co piąty Polak i co dziesiąta Polka słyszą codziennie słowa krytyki. Często doświadczamy jej w domu, nie tylko w pracy. W tym temacie zapraszam Państwa do dyskusji. Dwie dwójki i siedem trójek, a drugą godzinę ZD3 zaczynamy z depeszami. Reach out, touch faith. O upraszczaniu języka, bo przecież ten zbyt zawiły prawniczy w komunikacji zdecydowanie jest krytykowany. Będziemy rozmawiać w trójce za kilka minut, ale te kilka minut spędzimy z piosenką dnia. Na dziesięciolecie zespołu kolejny singiel duetu The Dumplings, singiel sprzed kilku dni. To nie powtórzy się. W strachu czas gryzie ciało, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym gestie. 17 minut po siódmej, zapowiadałem temat prostego języka, a więc nie będę się bardzo rozwijał prostym językiem. Powiem dzień dobry pani profesor Monice Kresies, koordynatorce Zespołu do Spraw Prostego Języka Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Pani profesor, upraszczanie języka i powstanie takiego zespołu nawet i to, że w ostatnim czasie różne uczelnie w Polsce zaczynają działać właśnie w tym kierunku, sugeruje nam, że jest problem ze zbyt zawiłym językiem. Gdzie go spotykamy? Tu chodzi o takie prawnicze notatki, komunikację w administracji, czy także język bardziej powszechny? Oczywiście chodzi o język przede wszystkim ten urzędowy, oficjalny, który spotykamy w administracji. Ja może od razu na sam początek zaznaczę, że my nie będziemy upraszczać języka jako takiego w ogóle, to znaczy jako całego systemu. No tak, bo to by się kojarzyło jakoś pejoratywnie z ubożeniem języka. Tak, tak, właśnie niestety tak się kojarzy. A propos krytyki, o której była mowa wcześniej, to słyszę takie głosy, że o, teraz naukowcy chcą właśnie upraszczać cały język i nagle będziemy Sienkiewicza i Prusa czytać w języku prostym. Absolutnie nie o to chodzi. Prosty język to taki sposób pisania i komunikacji, który ma, no właśnie, ułatwić komunikację na przykład urzędu z obywatelem, albo firmy z klientem, albo administracji, chociażby uczelnianej ze studentem i z pracownikiem. Także upraszczamy właśnie ten język urzędowy, który ma wiele cech wspólnych z językiem prawniczym. Ale czy to jest tak w praktyce możliwe? Bo no, czasem słyszę się takie zdania, na przykład podczas obrad Sejmu, że będzie teraz zmiana ustawy dotyczącej ustawy i tak dalej. I te zdania wielokrotnie złożone zawierają bardzo często powtórzone słowa. No ale tego właśnie wymaga bardzo konkretna informacja prawnicza, której później nikt nie podważy. Czy to jest możliwe? No nie mówię teraz akurat może w przypisaniu ustaw, ale na przykład w takiej komunikacji urzędniczej, która też nie może dać żadnej podstawy do na przykład jakichś sądowych batalii. Tak, to jest właśnie bardzo trudne. To znaczy, gdyby, to jest możliwe, może odpowiem prosto, natomiast jest trudne. Gdyby nie było trudne, to pewnie wszyscy urzędnicy po prostu pisaliby prosto. A tak potrzeba rzeczywiście pracy różnego rodzaju zespołów. Ruch prostego języka pojawił się w Polsce prawie 15 lat temu, bo w 2010 roku, czyli w przyszłym roku będzie obchodził 15-lecie. I wiele osób, wiele instytucji z powodu upraszcza język właśnie ten urzędowy w różnych miejscach. To znaczy, proszę zobaczyć, że na przykład ZUS, który kojarzy nam się z no, bardzo hermetycznym językiem, też z bardzo trudnymi sprawami, które porusza, upraszcza język od wielu, wielu lat. To taka instytucja, która była jedną z pierwszych upraszczających komunikację. Mało tego, język upraszczają też niektóre ministerstwa, upraszczają też banki, a tam mówimy znowu o bardzo trudnych rzeczach, bo o pieniądzach. Wiadomo, że jeżeli mówimy o pieniądzach, to tam też wchodzą te elementy prawne i doświadczenie pokazuje, że możemy pisać bardzo trudne umowy, bardzo trudne regulaminy prostym językiem. Tu się pojawia faktycznie jeden problem, ten, od którego pan wyszedł, to znaczy te ustawy. Bo idealną sytuacją byłoby, gdyby prostym językiem od razu były pisane ustawy. To wtedy urzędnicy, no właśnie z tych urzędów niższego rzędu, czy firm, którzy muszą się powoływać na ustawy, mogliby też pisać prostym językiem. Ten ruch prostojęzyczny jest, można powiedzieć, takim ruchem oddolnym i to powoduje te komplikacje i to powoduje właśnie te pytania, czy się da. Więc tak zamykając odpowiedź na to pytanie, jak najbardziej się da, chociaż nie jest to zadanie proste. No nie jest proste, nie jest łatwe, więc pewnie w kilka minut nie jesteśmy tego w stanie dokładnie wyjaśnić, ale czy da się jakoś nakierować naszych słuchaczy na to, jak taki język miałby wyglądać? To jest używanie innych czasowników, prostsza konstrukcja zdań, czy może właśnie skracanie zdań, rozbijanie ich na krótsze, nie tworzenie takich wielowątkowych, długich zdań, zanim ta kropka nadejdzie, to kilka linijek czasem trzeba przeczytać w komunikacji na przykład z Urzędu Wojewódzkiego, bo miałem ostatnio taką rzecz w rękach. Tak, to jest właściwie wszystko to, o czym pan powiedział, plus kilka jeszcze innych zasad. Ja lubię myśleć, że taka najważniejsza zasada prostego języka to jest zasada, która mówi: zacznij myśleć odbiorcą. zacznij myśleć jak odbiorca. To znaczy taka, która no właśnie pyta, co odbiorca chciałby przeczytać w pierwszej kolejności. Czy chce przeczytać podstawę prawną? No nie, chciałby przeczytać decyzję. Nie wiem, czego dotyczyło pismo, które pan dostał, ale tam myślę, że poza właśnie zawiłymi zdaniami problem też był taki, że ta najważniejsza informacja wcale nie pojawiała się na początku. Prosty język, tak jak pan zresztą powiedział, to też taki sposób mówienia, w którym my skracamy zdania. Ponieważ jeżeli spojrzymy na te teksty urzędowe, teksty administracyjne, to bardzo często, no właśnie, ta kropka nie nadchodzi. Kiedy próbujemy przeczytać nawet to zdanie na głos, to musimy złapać oddech, zanim nastąpi kropka. I to się wiąże z tym, że my dochodząc do końca zdania, zapominamy to, co już było na początku. Więc prosty język mówi, skracajcie zdania tak, żeby jedno zdanie wyrażało jedną myśl, miało około 15-20 słów. To jest taki miernik, który pozwala stworzyć zdanie komunikatywne po pierwszej lekturze. Ale prosty język to też taki sposób komunikacji, który bardzo mocno stawia na relacje. Bo jeżeli spojrzymy sobie właśnie na ten język urzędowy, to on jest taki bardzo nieludzki. Raz, że hermetyczny, ale dwa, że zupełnie bezosobowy. Tam mamy mnóstwo właśnie form takich zakończonych na no to zrobiono, postanowiono, ale nie wiadomo, kto to zrobił. Ustawa została podpisana, ale nie wiadomo, kto ją podpisał. Trochę ta strona bierna, bo ten ostatni przykład to właśnie strona bierna, ona zdejmuje odpowiedzialność z wykonawców, ale też zaciera bardzo te relacje. Podobnie język urzędowy nie zwraca się do odbiorcy, a prosty język mówi, zwracaj się bezpośrednio do odbiorcy. Czasami mów nawet na ty, jeżeli jest taka potrzeba i jeżeli to jest, powiedzmy, jakaś prosta instrukcja, tak żeby odbiorca mógł jasno dowiedzieć się, że to on ma coś wykonać, a nie, że coś ma zostać wykonane. No bo jeżeli coś ma zostać wykonane, albo coś należy, albo coś trzeba, no to właściwie nie wiadomo, kto ma to zrobić. Prosty język oczywiście też stawia na proste słownictwo i to jest jedno z trudniejszych zadań, bo o ile możemy skrócić zdania, o ile możemy te formy gramatyczne pozamieniać, to znaczy dać właśnie te czasowniki w formach osobowych, o tyle czasami bardzo trudno jest pozbyć się specjalistycznej terminologii, bo ona się czasami musi pojawić, czy to właśnie w tekstach urzędowych, czy w tekstach prawniczych, ale wtedy prosty język mówi, okej, jeżeli musi być terminologia, to przynajmniej na początku ją wyjaśnijcie. I proszę zobaczyć, ostatnimi czasy, kiedy na przykład dostajemy różnego rodzaju regulaminy, to one się zaczynają takimi słowniczkami, w których pojawiają się właśnie te trudne terminy, czasami nawet nie trudne, ale takie dotyczące doprecyzowania. I to też jest ważny krok w stronę prostojęzyczności. Czyli małymi krokami będziemy pewnie zmierzać w stronę tego prostego języka. A ja przekornie powiem, że w Trójce rozmawiano o tym z koordynatorką Zespołu do Spraw Prostego Języka UW, profesor Moniką Kresą. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. It hurts your tears.

Nowy odcinek Zakopianki został udostępniony dla kierowców w piątek. 16-kilometrowy fragment trasy kosztował blisko 1 000 000 zł. Naukowcy ze Szwecji opracowali nanocząstki, które po wstrzyknięciu w okolice serca przez kilka dni działają jak rozrusznik. Nanocząstki można wstrzyknąć z pomocą igły cieńszej od ludzkiego włosa. Jeśli podłączy się telefon komórkowy do miejsca iniekcji, można tymczasowo stymulować rytm serca przez okres do 5 dni. Idea jest taka, że za pomocą smartfonowej aplikacji, którą badacze teraz zamierzają opracować, można będzie regulować arytmię przed dowiezieniem osoby do szpitala. A na pełny serwis zapraszam o 8:00. Sponsorem audycji jest Orlen. Nanocząstki działające jak rozróżnik, na tym można by nieźle zarobić. A my teraz o pieniądzach, właśnie ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam, ale na początku chwalimy się, bo nie tylko w Paryżu mamy kolejne medale. Reprezentanci Polski zdominowali także Międzynarodową Olimpiadę Ekonomiczną w Grecji, skąd przywiozą 2 złote oraz 3 srebrne medale. 5 medali dało nam także pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej, a to dowód na to, że polscy uczniowie szkół średnich należą do ścisłej czołówki młodych ekonomistów na świecie. Ze złotem do Polski wracają Szymon Jackowski z warszawskiego liceum imienia Stanisława Staszica i Jan Baranowski, uczeń publicznego liceum ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Srebro wywalczyli Patrycja Smentoch z Akademii Dobrej Edukacji imienia Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, Szymon Sobiech z liceum Stanisława Staszica w Lublinie oraz Wiktor Kocur, uczeń liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Wielkie brawa dla naszych medalistów ekonomicznych tym razem. A przy takich sukcesach sportowców czy naukowców każdy z nas może mieć także swój udział, przeznaczając jakąś sumę pieniędzy na ich wsparcie. Co ważne, te wydatki można potem rozliczyć w zeznaniu rocznym i uzyskać ulgę, wyjaśnia Michał Borowski z Business Center Club. De facto z każdej złotówki, którą przeznaczymy tutaj na klub sportowy, na związek sportowy, będziemy mogli złoty 50, czyli 150% odzyskać czy rozliczyć w naszych rozliczeniach, czy to PIT-u, czy CIT-u, bo jakby ta ulga działa również dla osób prawnych. Dzięki uldze na sponsoring można wspierać działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę. Dziś po południu Rada Polityki Pieniężnej ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych, ale zdaniem ekonomistów zmiany żadnej nie będzie. Podstawowa stopa wynosi 5,75% i na takim poziomie pozostanie, zdaniem ekonomistów, właśnie do przyszłego roku. Producenci borówek amerykańskich mogą już bez przeszkód eksportować je do Indii. Indie to perspektywiczny partner Polski w handlu rolno-spożywczym. Największym zainteresowaniem konsumentów indyjskich cieszą się na razie polskie jabłka. A producenci owoców poszkodowani przez kwietniowe przymrozki i majowe gradobicia dostaną wsparcie. Pieniądze trafią do uprawiających drzewa owocowe, winorośl, maliny, truskawki czy porzeczki. Wnioski o pomoc będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 do 22 października, a pieniądze zostaną im wypłacone do końca grudnia. Rząd Szwecji rezygnuje od przyszłego roku z podatku lotniczego doliczanego do cen biletów. Zdaniem polityków danina, która miała zniechęcić do latania, obniżyła konkurencyjność portów lotniczych w Szwecji, bo większość krajów Unii Europejskiej podatku lotniczego nie posiada. Dolar dziś rano kosztuje 3,87 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5,07 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Słoneczny i gorący wrzesień trwa. Dziś znów zachmurzenie ma być małe. Na wschodzie i południu kraju także umiarkowane. I tylko miejscami będzie wzrastało do dużego. Słonecznie, ale przelotne opady deszczu możliwe w górach i w rejonach podgórskich. Tam także lokalnie może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 28 do 32 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 25 do 27 stopni. O krytyce rozmawiamy dziś w porannej audycji. Ja osobiście przyjmuję krytykę bardzo otwarcie, nie boję się i uważam, że ona rzeczywiście może pomóc nam być lepszym. Natomiast najbardziej oczekiwana krytyka to jest dla mnie ze strony mojej rodziny, czyli syn, żona, siostra, brat. Jeżeli chodzi o krytykę na przykład z telewizji przez polityków, czy tam naukowców, że źle postępujemy, czy lekarzy, w ogóle się tym nie przejmuję. Nie mam w ogóle na autorytetu, powiem panu szczerze. My musimy zrobić wszystko, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. Tak uważam. Jest takie pojęcie jak krytyka konstruktywna. Czyli jak ktoś mnie krytykuje i ma rację, to nie ma co się obrażać. A jeszcze jest cytat, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi. O ile krytyka jest rzeczywiście konstruktywna, ale i tak zapewne kluczowe w tym przypadku jest jej podanie i sposób przedstawienia. Dwie dwójki i siedem trójek, zapraszamy do dyskusji. 22 minuty mamy do ósmej, no to można pomyśleć. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, ja nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Jakie już usłyszałem takie kapitalne zdanie, jeżeli jedna osoba mówi ci, że jesteś osłem, to zlekceważ. Ale jeżeli dwie i więcej, czym prędzej kupuj siodło. Zapraszamy do trójki. Kontynuujemy tematy finansowe. 4300 zł brutto, tyle aktualnie wynosi płaca minimalna w Polsce, ale pomysł jest taki, by najniższa pensja od nowego roku wynosiła już ponad 4600. Pracownicy z najniższym uposażeniem zacierają ręce, ale pracodawcy łapią się za głowy. No i z powodu lawinowych podwyżek cierpią też samorządy. Dlatego resort funduszy i polityki regionalnej szuka rozwiązania, które złagodziłoby szok wynikający z podwyżek. Bierze pod uwagę m.in. wprowadzenie pensji uzależnionych od regionu. No niby logiczne, ale co to oznacza w praktyce, o tym Kuba Witkowski. Pierwszy dzwonek w tym roku szkolnym przypomniał samorządowcom, że mają problem. Ludziom zatrudnionym w szkołach trzeba przecież płacić, ale wzrost płacy minimalnej i to kilkadziesiąt procent mocno takie rozliczenia utrudnia. Począwszy od personelu pomocniczego, tego technicznego, wspomagającego, jak sprzątaczki, konserwatorze, gdzie niegdzie palacze. Przyznaje Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. To przechodząc do nauczycieli, w zależności od ich grupy awansu zawodowego, to rzeczywiście płace stanowią bardzo dużą część budżetu. Kasy samorządowe mocno nadwyrężyła pandemia, wojna w Ukrainie, no i Polski Ład wprowadzony za rządów Zjednoczonej Prawicy. Dlatego Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego sonduje jedno z możliwych rozwiązań. Czy rzeczywiście ta minimalna pensja powinna być główna w całej Polsce? Pyta w rozmowie z portalem samorządowym wiceminister Jacek Karnowski. Czy minimalna pensja na Mazowszu, a minimalna pensja w środku Warszawy ta sama powinna być czy nie? I to może powinno być rozróżnienie między małymi gminami a miastami. Jak można by to zrobić w praktyce? Można rozważyć wykorzystanie trzech różnych wskaźników. Wylicza ekonomista SGH Piotr Maszczyk. Płacę minimalną kształtujemy w taki sposób, żeby to było 50% właśnie średniego czy środkowego wynagrodzenia. To jest pierwszy pomysł. Drugi pomysł to jest powiązanie średniego wynagrodzenia z poziomem PKB per capita danego regionu. I wreszcie powiązanie średniego wynagrodzenia ze wskaźnikiem cen. Im wyższe są ceny, tym wyższe jest przeciętne wynagrodzenie. A co na to mieszkańcy poszczególnych miast i miasteczek? Gdyby ktoś, kto zarabia pensję minimalną, chciał samodzielnie wynająć kawalerkę, plus do tego mieć pieniądze na zakup żywności, podstawowych ubrań, to nie byłoby go stać na to. Mówi wrocławianka pani Magdalena. Więc porównując z mniejszymi miastami, gdzie cena najmu jest niższa, to można by było rzec, że tak, że powinno być to zróżnicowane. Z jednej strony jestem za, bo widzę w tym jakąś zasadność. Pan Jakub, mieszkaniec Czarnkowa. No na pewno koszty życia w Warszawie, a na prowincji są wyższe. Natomiast nie za bardzo widzę realną możliwość, która nie sprowadzałaby się do jakichś nadużyć, aby wprowadzić takie zróżnicowanie. Jest też jeszcze jedno ryzyko, które zauważa pan Robert, mieszkaniec Jeleniej Góry. Młodzi ludzie po studiach nie wracają do Jeleniej Góry, zostają gdzie studiowali, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie czy też w Warszawie, ponieważ one gwarantują im dobry start. Zróżnicowanie płacy minimalnej tylko pogłębi i przyspieszy ten proces. Pytanie, czy da się tego jakoś uniknąć? Mam bardzo poważne wątpliwości, czy w ten sposób udałoby się zróżnicować płacę minimalną, bo to nie jest poziom województw, tylko to jest właśnie różnica między aglomeracjami i mniejszymi ośrodkami. Dlatego jestem sceptyczny, dostrzegając zalety tego pomysłu, jeśli chodzi o wprowadzenie tego typu rozwiązań w Polsce. I samorządy też mają obawy, dlatego resort funduszy i rozwoju regionalnego na razie podchodzi do pomysłu z rezerwą. Można powiedzieć, że jest prowadzone rozeznanie tematu. Przyznał w rozmowie z Trójką drugi wiceminister Konrad Wojnarowski. Które no, ewentualnie miałoby prowadzić do rozwiązań legislacyjnych w tym obszarze. Jeśli więc w ogóle jakiś konkret się tutaj pojawi, jak zapewnia resort, stanie się to w ciągu najbliższych tygodni. Wysokość płacy minimalnej uzależniona od regionu. Państwo są za czy przeciw takiemu rozwiązaniu? 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To adres mailowy, tak też można pisać. Biba Dubi, Beaches w Trójce. Don't 11 minut do 8, tu Trójka, audycja poranna, w której dużo mówimy w ostatnich dniach o Igrzyskach Paralimpijskich i mówić będziemy jeszcze co najmniej do niedzieli, bo tyle potrwają. Tam rywalizacja, tam polskie medale, ale nie tylko sporty, w których rywalizują biało-czerwoni. No chociażby przedwczoraj zakończyła się rywalizacja w rugby na wózkach. Złoto dla Japonii, srebro dla Stanów Zjednoczonych, brąz dla Australii z wielkimi gwiazdami tej dyscypliny. Tak, ten turniej mógł się podobać, to mówię ja, ale potwierdza to też Paweł Turski, który, można powiedzieć, został fanem rugby na wózkach. Dzień dobry. Tak, potwierdzam. Czy fanem? Zawodnikiem nawet bym powiedział. Zawodnikiem. No właśnie. Tak. Udałeś się na trening jednej z naszych krajowych drużyn, żeby sprawdzić, jak to jest rywalizować w tym wyjątkowym sporcie, bo on oprócz nazwy z rugby niewiele ma wspólnego. To jest autonomiczna dyscyplina. No tak, bo ty jesteś specjalistą w sprawie rugby czy rugby. Tutaj obie nazwy są dozwolone. Tak, tak, tak. Prosiłeś mnie, abym zapytał, to możemy dwóch nazw używać. I rzeczywiście, no bo piłka jest inna. Piłka jest siatkowa, taka klejem obklejona. Poza tym, no to przecież na wózkach i przejeżdża się przez między słupkami, więc zupełnie to inaczej wygląda, ale może na początku posłuchajmy, czym w ogóle jest to rugby na wózkach, żeby państwo zrozumieli chociażby takie podstawowe zasady. O tym opowiada mi trener i prezes klubu Four Kings, stołecznego klubu, Dominik Wietrak. Rugby na wózkach jest dyscypliną sportu dla osób, które mają dysfunkcję minimum trzech kończyn. I to jest ta odmiana paralimpijska. Drużyny liczą po 12 zawodników, natomiast na boisku jednocześnie może przebywać ich czworo. Czworo, ponieważ jest to sport koedukacyjny, składy mamy mieszane. Gramy na boisku do koszykówki o wymiarach 28x15. Najczęściej jest to parkiet bądź takie twarde PCV. Mecz trwa 4 razy 8 minut zatrzymywanego czasu gry. Punkty zdobywa się przejeżdżając przez linię bramkową oznaczoną pachołkami. Ona ma 8 metrów długości, na końcach ma słupki specjalne. Jak wygląda w ogóle takie przygotowanie w takim razie? Tutaj potrzebujemy troszeczkę więcej czasu, ponieważ zawodnicy muszą się przesiąść z wózka codziennego na wózek sportowy. To są zupełnie inne wózki, specjalnie obudowane, ponieważ gra polega głównie na kontakcie wózek w wózek. Wózkami możemy się blokować, zatrzymywać, nawet przewracać. Taki wózek jest przed nami. Po pierwsze, koła no nie są w kącie prostym do podłoża, tylko są bardziej pod kątem ostrym. No nie mamy 90 stopni. Ale... koła są pochylone specjalnie. Jest to spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, żeby wózek nie był wywrotny. A też ten camber tak zwany, czyli to pochylenie kół, powoduje, że wózek jest bardzo zwrotny. Nim się steruje, podobnie jak czołgiem. Dobrze, ja zapowiadałem, że spróbuję w takim razie tego sportu. Czy to jest jakiś wielki grzech, jeżeli się jest pełnosprawnym i się próbuje tego sportu? Nie, właśnie wręcz przeciwnie, bardzo należy. Trzeba łamać te stereotypy. Czy to jest ten wózek, tutaj mam usiąść na tym? Tak, ja dla ciebie ten wózek przygotowałem. Usiądziesz i możesz dołączyć. Łączyć tutaj do rozgrzewki. Czy ja coś muszę wiedzieć przed... Jedyne co, to proszę usiąść na wózek, odpiąć sobie te dwa paski. Te nie. Te z tyłu. I teraz można powiedzieć, jest pan gotowy do gry. Na początku nauka jazdy mnie czeka w takim razie. Śmiało proszę jeździć za zawodnikami. Zaczynamy trening okrzykiem. Raz, dwa, trzy! Fuck you! Biegniemy w kółeczko dookoła sali. Interwał. I gaz. 110%. I odpoczynek. Naprawdę można się zmęczyć. Coraz bardziej sposobem. Prawie w ławkę wjechałem. Każdy piłeczek. To takie piłki do siatkówki. Tylko one są tak obklejone trochę tym klejem. Bo jeszcze często gęsto się używa takiego kleju tutaj, żeby się nie ślizgały ręce na kółkach. Nawet słychać, jak się klei. Jedziemy za pachołkiem, za pachołkiem. Jak się podoba? Na razie to bardzo odstaje poziomem, to jednak trzeba przyznać. No tak, ale to jest wszystko do wypracowania oczywiście. Ale jak na pierwszy raz, to na razie mam nadzieję, panie trenerze, nie jest tak źle. Nie no, te podania były całkiem w porządku. Rozumiem, że teraz po półtorej godziny treningu zawsze na koniec jest gra? Tak, to też element taki, można powiedzieć, dla zawodników. Po to oni trenują, żeby grać. Bardzo dobry pressing był. Brawo, graj! 6 sekund masz, jedź szybko! Czy gra jest łatwa? Absolutnie nie. Ja gram trzeci rok i dalej jeżdżę jak jeździec bez głowy, bo nie wiem, co robię. Czasem się coś uda, wiadomo. Ale to tylko czasem. Chłopaki tutaj niektórzy grają po 20 lat. Nie jest to sport, który się nudzi, przynajmniej mi, bo sport jest świetny. Dobra, dziękujemy za trening. Widzimy się w czwartek. Raz, dwa, trzy!